کیوں ہم سے خفا ہو گئے، کیوں ہم سے خفا ہو گئے، اے جان تمنا بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا ہو گئے، اے جان تمنا بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا، رات یہ برسات یہ ساون کا مہینہ، ایسے میں تو شولوں کو بھی آتا ہے پسینہ، یہ رات یہ برسات یہ ساون کا مہینہ، ایسے میں تو شولوں کو بھی آتا ہے پسینہ، اس رت میں غریبوں کی دعا کیوں نہیں لیتے، بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا ہو گئے، جان تمنا بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا، ذرا جھانک کے باہر کی فضا، دیکھو تو ذرا جھانک کے باہر کی فضا میں، برسات نے ایک آگ لگا دی ہے ہوا میں، دیکھو تو ذرا جھانک کے باہر کی فضا میں، برسات نے ایک آگ لگا دی ہے ہوا میں، اس آگ کو سینے میں بسا کیوں نہیں لیتے، بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا ہو گئے، جان تمنا بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا، آیا ہے کسے را، آیا ہے کسے راز جدائی خیالوں، تڑپیں گے اکیلے میں ادھر آپ ادھر ہم، آیا ہے کسے راز جدائی خیالوں، تڑپیں گے اکیلے میں ادھر آپ ادھر ہم، دل دل سے میری جان ملا کیوں نہیں لیتے، بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا ہو گئے، اے جان تمنا بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا ہو گئے، اے جان تمنا بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا، کیوں ہم سے خفا، کیوں ہم سے خفا، کیوں ہم سے خفا؟